Samboy. Bueno, antes de falar co convidado, quero dicir unha cousa. Diga. Que a poesía galega está de nobreza. De enhorabuena. Grazas a Yolanda Castaño. Sí. Premio Nacional de Poesía 2023. Sí, sí. Bueno, algún día falaremos con ela. Xa felicitamos aí nas redes, pero sí, que... Sí, volveremos a... Últimamente, a felicitarla falando. Últimamente os poetas galegos están tendo muitísimo éxito. Bueno, pero temos ao outro lado do fío telefónico unha persoa que ti convidaste, non? Sí, está convidada. Bueno, convideina porque me pareceu interesante, porque é un rapaz que traballan, el e a dona traballan, bueno, moito. A ver. É un mesón catro ventos, alá en Barbeitos, na Fonsagrada. Ese... E el é o Ovidio Fernández. Ovidio, vale, pois veña, saudámoslo. Vamos saludalo. Moi boas tardes, Ovidio. Hola, que tal, Armando? Boas tardes. Boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por atendernos, Ovidio. A verdade é que, bueno, presentoute aquí como unha persoa que ten moitísimo que ver con ese mesón catro ventos, pero eu poñéndome na vosa páxina, é unha maravilla comprobar que ese mesón ten especialidades fora de serie, sí, e ao mesmo tempo unha carta abondosa. Sí. E en Barbeitos haberá que facer cola para poder entrar, sí, nese. A veces sí. Sí. A veces, bueno, sí. Cando é temporada alta, pois é un poquinho máis, eu comer, pero bueno, tamén se pode dicir que ti queres pasar 4 ou 5 días ou 7 e ten apartamentos que dá gusto, desde ali veis todo o medio concello da Fonsagrada. Allí, o sea que chamen residencia. Tamén, e logo. Ai, conta, e despois vas comer o mesón catro ventos. Vamos a ver, contanos entón, Ovidio, a ver, contanos esa novidade, a ver como está. Sí, pois pues é verdad, si empezamos cos apartamentos, bueno, este decembro. Mm. O ano pasado estivemos ca obra, era unha antigua nave onde antiguamente houbera un cebadeiro. Uh-huh. Bueno, rehabilitámolo o ano pasado. Uh-huh. Bueno, saliron guardando que era o volumen de da nave, saliron 8 apartamentos. Carai. Bueno, a verdade é que empezamos en decembro a traballar e estamos moi contentos. Está traballando moi ben, unha moi boa acollida, e creo que están gustando, moito. Que iso é moi importante. Ou seja, bo xantar e bo aloxamento. Exactamente. Bueno, ao final, sí, pois buscas un poquinho eso, é dicir, pechar un pouco o círculo, vender a gastronomía daqui, unha estancia bonita. Nun sitio que é agradable, que un pouco que intentamos conseguir. Destos balcóns de calquera apartamento, porque están en línea, creo que se pode ver aí, a parte da Fonsagrada, que veis o perulo da auga. É un vale extraordinario, non? Pero veis os vales todos. Que vales son os que veis aí? Date conta que estamos a unos 950 metros onde están os apartamentos, máis ou menos. Sí, sí. Entonces sí, efectivamente, todos teñen unhos ventanales cara ao vale. Pois, eu creo que hasta en días que está moi despesaos, que hasta casi ves o mar. Cara, tías un abanico de quilómetros ao redor, sí, moi moi grande. De aí que chamamos olladas de Barbeito. Sí, olladas, sí, olladas de Barbeito. Efectivamente, porque ves muchísimo contorno alrededor, sí. La verdad es que é moi bonito. Sí, sí. E aparte de eso tamén podes ver las vacas para hacer no prado un pouco máis, tamén ali preto. El Ameiros, por ali. Sí, hai un prado. Xogas tamén que as vacas, que sempre, aparte de dar a súa rentabilidade, pois pues sempre teñen un... Sí, sí. Bueno, sempre un contorno... Bonito. Rural. Sí. Rural, claro, para eso se chama rural propiamente dito, non? Pero... Ademais, eu penso que vai algún cativo e igual vai ver as vacas, ali é todo. Non, hai que... no, sí que teñen a súa gracia, sí. Estás desayunando na terraza ou tomando un cafetito, teñen un jacuzzi fora, sí, que tamén é moi agradable, pois pues eso, si ve as vacas aí ao lado, pois pues sempre se... Sí, sí. Bueno, sempre... O sea, é para lecer, é para descansar e ao mesmo tempo disfrutar da natureza, non? Bueno, un poquinho o que buscamos, sí. Ai, pois moitos éxitos e moito deseamos de moitísima sorte ao vídeo. A verdade é que é unha grande, bueno, por lo menos noticia para todos os nosos ointes, que había tempo que non falábamos contigo. Por certo, vamos a falar do Mesón Catro Ventos, que eu a máis comentaba con algúns dos nosos ointes que o polvo que o pulpo que dicen aquí tamén, o polvo a feira e a prancha con gambas e con ameixas. Eso é unha especialidade de vosa, non? Bueno, sí que o temos traballado. Sí, temos traballado con setas tamén. Ahora mesmo estamos en temporada de setas. Xa veis. Facemos un platiño con pulpo e boletos. Que a verdade é que ten moita demanda. Sí que traballamos. Sí, Por outra banda, pois, o que disfruta, bueno, o que pode disfrutar a xente que poida ir ao mesón é o feito, a parte do bacallau ao forno, o churrasco, o chuletón á pedra. Tamén a pedra e a carne de aí de sí, sí, sí. De quilómetro vendo aí pa vendo. De quilómetro cero non, propio, de aí ao lado, non? Efectivamente, sí, quilómetro cero casi negativo. Traballamos, bueno, as carnes da explotación, temos unha raza autóctona galega, raza vienesa. Pues ya ves. Que, bueno, é unha carne moi interesante, cando menos é unha carne distinta. Sí, sí. Ademais, ten unha acollida, a verdade que ten unha acollida moi boa. Moi sabrosa, moi así con un saborcín a grasa, incluso un poquinho dulce. Sí. É unha carne distinta, e sobre todo eso, o gusto de poder criar o animal e poder traballalo, bueno, a verdade que chenche bastante, e o cliente, eu creo que o agradece. Hombre, tanto que sí. Bueno, sí, tendes sí. A especialidade no mesón, especialidade hasta entre comillas, o feito de que preparades moi ben o todo o que facedes a brasa, non? Sí. Sí, bueno, especialidades son as carnes, eso claro. Foi sempre o tirón que tuvo, levamos aquí xa 15 anos e medio xa, sí. E bueno, sempre foron as carnes o que motivou a xente. Hai que darse conta que nós non estamos no medio de no centro de nada, estamos apartados de casi todo. E bueno, a verdade é que te sorprende pois a acollida que tuvo casi sempre este restaurante, sí. Sí. Sempre houve moita clientela, eu sempre riño cos proveedores, é dicir, que tense que dar conta que a xente vega ese proceso aquí, claro, non pasa. Bueno, intentas cuidar o produto, intentas facelo ben, intentas dar unha boa calidade. Bueno, ao final son tres ou cuatro cosiños que se pode considerar o secreto e o éxito deste local. Ademais, hai unha cousa que ti pides, por exemplo, unha merluza. A galega poden xa facer. Pides unha merluza vasca, tamén xa fan. En fin, o bacallao común, que iras. Sí. O bacalao porque... ten moi boa acollida con boletos. Sí. Que... Agora nesta temporada ainda máis, non? Claro. Efectivamente, sí. É un plato que sai moito, que gusta moito. Confitámolo a baixa temperatura, despois con unha salsa de boletos que lle queda moi moi moi ben. Bueno, un plato que te moi boa acollida. A Luza traballamos la de Burela. Intentamos complementar con dous tres pescados. Sí, sí. O abanico de carnes, e despois, bueno, xogar con dous ou tres pescados, sí. Porque ten a gran sorte de ter unha boa cociñeira. Un equipo, sí, un claro, equipo. Sí. Sí, no. Naquela cociña hai un equipo. Un equipo de cociña. E despois tamén hai un equipo para servilo, que non é solamente... Sí, de eso temos sorte, sí. Temos un equipo que se leva con nos... Hai catro personas que, aparte de nos, que levan con nos, pues, o mellor 10, 12 anos. Entonces eso, pues, axuda moito. É dicir, hoy claro, os problemas que hai para conseguir xente para traballar, non somos un pouco privilexiados nese eido, porque, bueno, son xente que xa levamos moito tempo loitando. Bueno, y hombre, conos, claro. Sí. Xente de confianza, que vos confiades con eles, e eles tamén, bueno, o que non aporta, lóxicamente, que aquel que non é capaz de estar nese ambiente, pois que busque outro sitio, que a verdade é que fai falta eso. Ti confías dos teus traballadores, e os traballadores teñen que confiar precisamente na empresa. Se a empresa vai ben, eles tamén van ben. Claro. Traballo, pero bueno, en hostelería pois máis acentuado se cabe. Claro. Si tes que apoyar, temos que apoyar entre todos. Claro. Sí, sí, sí, sí. É un pouco a maneira de que todo salga ben, que non haiga ningún problema de traballar a gusto, claro. Sí, sí, si a empresa vai ben, eles tamén van ben, se non ao revés. Mira que eu tiño comido varias veces Eli. Ah, sí. O vídeo sabeu ben. Muy ben. Xa sabe como quero a carne. E disfrutas que ali precisamente. Que se disfruto. Pois pues, teño unha pequena Eva, entón eu que sí, obriga de participar, de pasar por ali para poder disfrutar con ti igualmente, ¿no? Pues sí, claro, sí. O vídeo. De verdade que é un placer poder compartir contigo todo este traballo. Unha cousa que tamén os ointes, vos que disfrutan co xantar, tamén o acompañamento vinícola é galego tamén, non? Sí. Bueno, temos unha carta bastante amplia de viños, sí. Muy ben, muy efectivamente, temos referencias aquí do lado, ¿sí? De Negueira de Muñiz. Ajá. Ahora estamos intentando, porque Terras do Navia, bueno, Navia tamén conseguiu unha denominación, e, bueno, van a sacar viños tamén, que, jo, sempre se presta a vender os viños de aquí. Despois está a Ribeira Sacra aí, está a Valdeorra, está, bueno, hai un abanico moi grande. Sí, claro, sí, un abanico, pero... renunciar a outro tipo de viños, pero, bueno, si... A Ribeira Sacra, sí, claro, sí, sí, sempre... sí, sí. Claro. Además que hai uns viños moi ricos, sí, sí, que están facendo moi ben as cousas, e que a verdade é que presta. E despois tens unha cousa de boa, que pasa o camiño do norte por aí. Non sei se sellas ti ese cuño que elles hai que poñer no libro ou non. Oh, sí. Tamén cuñas. Claro. Sí, o camiño é o camiño primitivo. Sí, o camiño primitivo. O camiño primitivo, sí, o camiño tamén está en un... Está avanzando, non? Sí, está me dando, eu creo que cada ano pasa máis xente. Eu tuve... Ahora mismo a cantidade, este ano creo que se calculaba que iban a pasar unhas 17, 18 mil persoas. Carai. Sí. Eu neste verán, cando estuve aí, na miña vida vin tanto peregrino. Sí, ah, vale, curioso, vale. Sí que chamando, e recordo cando empezamos, pois, bueno, casi chamaba a atención cando pasaba... Alguma, sí. Cando pasaba alguén camiñando, claro que sí. E hoy, bueno, pues era habitual que pase en 80, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, digo eu eso, que eso, que sigue medrando, e que cada vez, pues bueno, ya hay que hacer un poquillo más de caso ao camiño. Pasa, ahora en ese tempo é moito estranxeiro. Sí. En agosto é un turista, é un peregrino máis nacional. Ahora setembro, octubre, incluso na primavera, pois pues, o mellor un 80% xente estranxeira. Sí, sí, sí. Pois bueno, o que eu iba a dicir, o que eu iba a dicir antes unha vez que estaba eu aí, que estaba comendo, pero eu estaba fora na terraza e había máis xente. E eu, como lles sentía falar catalán, digo, de onde serán estos? E pregunteilles. E dice, un era de San Juan de Espín. E outro matrimonio eran aquí do hospital, e digo, pero se somos veciños. Moi ben, moi ben. Bueno, no, así. O camiño ao final é unha... Sí, sí, sí. É unha fonte de riqueza cultural tamén. Este tamén, unha fonte de riqueza, sí, señor. Efectivamente, é moi bonito. Muy é unha maneira de vender a zona, porque despois incluso se xente que repite, ou repite ca súa pareja, ou repite ca familia, ou cos amigos. Exactamente. O, visitando a zona. Pasaron e volven. E volven e visiten a zona, lóxicamente, é sí, importante. Sí. Bueno, a atención, é dicir, sendo profesionais, como é debido, como te dixetes hai un momento, pois despois, como aprecian, despois volven, recuncan, como dicimos. Exactamente. Bueno, sí, intentas, o noso traballo, intentalo facelo sempre. Sí, sí, señor. Claro. Unha cousa que tamén hai aprecian os clientes, eu polo menos tamén, os postres caseros que tendes. Ah, non? Sí. Eso non todo o mundo o fai co cariño e o aprecio que vos facedes. Teño entendido que hai unha tarta de queixo ao forno algo extraordinaria. Sí, ten moito tiro a tarta de queixo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Moito, sí. Sí, sí. Pues, moito tiro, sí, sí. Hai un brownie, bueno, hai cousiñas. Sí, sí, sí. Hasta para aqueles que teñen problemas co gluten, tendes postres especiais, non? Pois pues sí, sí, sí. Claro. É sensibilidade do... Cada vez estamos un pouco máis tocados todos, entre comillas. Non, no, pero que esa é sensibilidade do dono, é dicir, cousas que percibes ti que hai unha demanda determinada e entonces co mellor cativa, pero por suficiente como para poder atendela. Lógicamente non todos os restaurantes nin todos os mesóns son capaces de atender esa demanda e entón, aínda que sea cativa, lógicamente ti efectivamente intentas telo en conta, igal que sí. vegetariana, é dicir que bueno, pues coa especialidade sea carne, pois sempre intentas sí. Bueno, complementar un poquinho a carta para que se sintan cómodos tamén. Exactamente. Para que se sintan, sí, porque hai xente que a mellor non pode facer comida de, como dixemos, o do gluten, por exemplo, entonces pois dalle alternativas, que é o que pretende facer, pois pues eso, a economía hoteleiro, a economía gastronómica, lógicamente, a túa sensibilidade está por atender precisamente. Exactamente. ¿No? Sí, sí. Claro que sí. Porque aparte de eso ten unha o que é pegado á casa ao restaurante, hai unha terraza que che dá o sol desde a mañá hasta a noite. Moi ben. Sí, sí. Muy bien, muy bien. E no inverno agradecese moito. Sí. Hai que meterse máis para dentro. Ah, eu vim aí na súa páxina unha carpa que tiña sí, preparada especial sí. Para, por si acaso, para grandes celebracións, non? Sí, sí, bueno, co tema do COVID, pois, pues, bueno, ben sabéis, foi algo moi generalizado, sí, hostelería, sí, que se puseron de má terraza. Sí, sí. E si efectivamente abríramos dúas terrazas aquí na no que é a planta baixa, logo, sí, sí. Que tuveron moi boa acollida, e a día de hoy traballan moi ben, a verdad. Bueno, sí. Por eso que... No, pero... Eu vexo que o mesmo nas terrazas do seu que eu me fixen, min que traballaches moito para facer todo eso. Ah, que sí. Non é aquilo pisar na erva, non, non. Pisas en madeira. Sí, xa dixemos, cando falamos con el na primeira ocasión, dixemos que era unha antiga casa campesina, bueno, sí. De labregos e tele, sí, que sí. Restaurou unha respetando a súa estrutura e sí, a verdade sí. Que o cariño e o aprecio que lle puxeche unha inversión grande, pero tamén... Pois, eso, cariño sí, sí, por lo que tiñas, sobre ¿no? todo cariño, Sí, bueno, jo, é así, é dicir, ao final a vida é un pouco eso. Sí, sí, sí. As cousas, intentar facelas o mellor posible. Exactamente, además... Pois pues, yo tamén o mellor posible. Traballas, pasas moitas horas neste entorno. E bueno, si todo o mundo traballa con un entorno bonito ao lado, pois pues, tamén... Exactamente. Tamén é máis sí, agradable, sí. E además de eso... que traballas pois a gusto, traballas a gusto e entón pois da parte que das mellor servicio cando traballas a gusto, cando fas as sí, cousas, sí, está claro, porque sí. Eu, por exemplo, eu coñecí en esa casa. Por iso que eu estou me facendo xa maior, Bueno. Eu coñecín esa casa que coñecín a seu pai. Pois, imagínate tú, unha casa de montaña. Fincas, conserva un activo, unha parte dedicada á gandeiría sí. E outra agricultura, que tamén... Tamén. As leitubers de Lís son dele. Sí, exactamente. Son da súa horta. Son da horta. Sí, esta actividade... Bueno, por exemplo, desde Moraca, desde aquí, traballamos en temporada o tomate de Negueira de Muñiz. Negueira está aquí ao lado. Bueno, é un auténtico manjar. Sí, sí, sí. Con sí, estas sí, cousiñas que... Sí, sí. Que las ao lado e trailas. É unha maravilla, sí. E as patacas? Ya. Sí. Tamén virán moitas delas teñen que vir de Negueira, Patacas, bueno, eu aí xa non sei. Nos compramos, bueno, un almacén. Bueno. Sí, aí xa non entro. Aí xa non entro. Nos poñemos que dá moito traballo, que non temos tempo. Sí. O que sí, seguro é que en algunha ocasión vas a dar algún paseíño por aí, polo monte, polas carballeres, seguro que para coller algúns deses boletos que aí hai bastantes, sí. Non? Sí, efectivamente, ahora mismo estamos... Algún paseíño por aí faz? Hoy ao mellor temos aí 50 kilos de carai, de meia, olín. Sí. Carai, pois non era boa, a verdade que... Sí, porque además este ano beneficiou moito que choveu. Ajá. La tormenta, entonces o Pinar está mollado. Claro. Está saliendo una cantidad, bueno, bastante respetable. Sí, muy sí, bien. Levamos años con muy poquiñas. Bueno, por ahora temporada parece que va a ser boa, a ver si sai sorte. Bueno, vaya, pues, si hay exceso non sei, metelos na nevera para poder conservalos, por si... Exactamente, pero cando non haxe. Digo, efectivamente, sí. Se hai un exceso, porque sei que dicen que precisamente, aínda que se poñan na nevera, sei que se conservan moi ben. Sí, é dicir, nos traballamos unha parte en fresco e outra parte que conxelamos. Conxelación, claro. Sí, claro. Efectivamente. Muy bien, con tiñados, pues congélanse... Bueno, en ración, sí. Muy bien. Facémoslo así para, bueno, tirar un poquillo más la campaña. Sí, sí. No hay que desaproveitar precisamente esa forma. Cuando haya abundancia... No, es un producto, la verdad, muy apreciado. Claro. Sí, cada vez es casi un poquillo más a... Exacto. No a nivel de zona, sino a nivel casi nacional. Sí, entonces, ya. Pues bueno, tengo una suerte poder tenerlos aquí al lado, sí. Pues moi ben, Ovidio, non sei se te incomodamos, seguro que terías máis traballo para que atender, pero agradecemosche moitísimo que nos dediques estes minutos e que a nosa xente saiba que bueno, que esa parrilla de leña de roble pois siga tendo moitísimos clientes, funcionando. Que siga tendo moitísimos clientes. Esperemos que sí, que sigamos peleando menos unos años. Exactamente. Yo cocido de Fonsagrada, bueno, o cocido voso que tamén se está levantando, ¿no? O cocido sí, tamén é un bueno, plato de camallores para inverno, empezamos a traballalo aí a partir de xaneiro. Xaneiro, febreiro e marzo, digamos sí, que sí, é sí, temporada sí, alto o cocido. Evidentemente unha demanda. Bueno, sí, que tengo una demanda importante, sí. Sí, claro, sí. Es precio. No solamente demanda, sino porque lo aprecian, sino hombre, ¿cómo te van a pedir? Sí, gusta, es decir, con frío, hacerse sí, la sí, ciudad, sí. Pues... dicen, hai que a xente come moito, dice, que é normal, si o tempo frío e todo isto consume... E si está ben preparado... Exactamente. Sí, por iso digo que elí acompañado lógicamente. No, aí está todo ben repartido. Muy ben. Os da cociña son os da cociña, os da barra son os da barra, e os do o comedor son os do comedor. Allá teñamos saúde, cuidamos por grupos. Exactamente. Allá teñamos saúde, poidamos seguir disfrutando delo a ver si mira, en algún momento que vaya esto, tes que vir. Teño que vir. Teño compromiso de chegarme ali. Teño compromiso de chegarme e saudalo, aínda que sexa personalmente a Ovidio e a súa familia, lógicamente. Que volvemos a repetir o mesmo que dixemos sempre, que teñen moita sorte e moitísimos éxitos por ese traballo que estades facendo. Pois moitas gracias, xa sabéis, un placer sempre falar con vos. Moitísimo. Pois moitas gracias, Ovidio, por atendernos. Que siga todo ben e teñáis bo día. Moi ben. Igualmente. Gracias. Igualmente, hasta logo. Hasta logo, apertas. Alou miño para chamar a Pedro Chosco. No faio azul dunha landra, o sol xoga a biscuriña. O día vístese de noite, a noite ispese de día. as cores das súas saias, ergueulle a suar dunha brisa. Véselle en Vigo as estrelas. Mira a lúa, brilla, brilla. Nun derradeiro raiolo, morrelle o ollado día. Adormeceron as cores, bambéanse nunha espiga. O cuco cuqueiro, cucú, cuca unha cantiga. O solpor prendeu no sono, no morno berce da ría. Rorro, rorro, nun arrolo, o sol fechou as meniñas. O día vístese de noite, a noite íspese de día. Meu Pedro Chosco Chosqueiro, fareiro das estreliñas, estraperlista de soños, arrolador de meniñas. No colo dos meus abrazos, a cocha estollada espida, corazón dos meus latexos, miña xoia, miña vida. Bueno, Xulio, o programa de Galegos Novais aquí en Radio San Boi non dá pa máis. Por hoxe, hasta os xoves que ven, pois que nos atoparemos aí que outra vez á mesma hora e nos despediremos tamén á mesma hora. Desexando que volvan a conectarse con nosotros o vindeiro xoves á mesma hora, queridos ointes, que pasen unha feliz semana e disfruten. Exactamente. Por exemplo, podemos convidarlos a que vayan a Nou Barris, que é a festa de San Froilán en Nou Barris. Exactamente. A festa esta de fin de semana. E verante a ti tamén en directo. Vame ver ali en directo. Queridos ointes, feliz semana. Gracias a Fernando por estar aí, gracias a Xulio. Como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade, e digo, xoves que ven, en Galegos Novais.